1. Roye Tappena pokaždé mírně překvapilo, když ho bezpečnostní služba propustila vysokou ocelovou branou do nejstřeženějšího britského výzkumného pracoviště, jaderně energetického výzkumného ústavu a laboratoří. Jeho chovanci jméno zařízení buď četli Jevul, nebo ho škodolibě slabikovali. Ne, že by se Roy považoval za podezřelé individuum. Naopak. Myslel si o sobě, že je překvapivě pohledný, vybraného chování, vhodné výšky a obdařený dobře udržovanou kšticí a celkově britský skrz naskrz. Problém byl, že jeho průkaz s fotografií nadepsanou R. Tappen SVP starší vědecký pracovník ukazoval neholeného šíleného vraha a prznitele dětí s těžkou kocovinou a nejméně jedním skleněným okem, kterého vyfotografovali po 48 hodinách namáhavého vraždění sekerou. Bylo velmi nepříjemné, že policie ministerstva obrany každé ráno uznala, že tento zjev je bezpochyby Tappen a odsouhlasila, že jeho příjemně nahnědlá hříva je totožná s vlasy na fotografii, které připomínaly skotský plét. Pokračoval do podivného nitra Jevul. Různé stavby, z nichž ani dvě nebyly stejné, rozhozené po spustlém koutě Robinsonových vřesovišť, vypadaly jako levné kulisy z Macbetha. Nejdřív se objevily novotou zářící kancelářské budovy určené pro administrativní pracovníky a písařky. Pak následovaly spustlé baráky připomínající krematoria, kde byly laboratoře, dílny, zařízení pro zpracování plutonia a kantýny. Nakonec se dostal k polorozpadlým dřevěným chatrčím, které vypadaly jako špinavé poválečné dočasné ubytovny, a taky byly. To byla pracoviště určená nejkvalifikovanějším vědcům, jako byl Tappen, tvořícím mozek Jevul. Čtyřmílový vnější plot byl pod proudem a ověšen mikročipovými zázraky, jež pravděpodobně dokázali odhalit trockistické sklony na vzdálenost 100 metrů. Kolem pobíhali s překvapivou zuřivostí a chtivostí hlídací psy. Bezpečnost byla teoreticky na takové výši, že kdysi padl návrh, aby vedoucí pracovníci nosili jednotné klobouky. Tím se mělo zabránit tomu, že by sovětské špionážní družice identifikovaly podle pěšinek ve vlasech důležité zaměstnance a předávaly do centrály informace o velmi tajných pohybech v Jevul. Později toho dne se v samotném srdci ústavu, v boudě potažené térovým papírem prapůvodní předchůdce dnešních montážních buněk, která byla nejvnitřnější svatyní britského nukleárního výzkumu, chráněnou mnoha vrstvami hlídačů a ostnatého drátu, Roy Tappen unaveně narovnal u svého stolu a šťoural se v nose. Na oprýskané pracovní ploše se vršil tucet šanonů. Nejdůležitější se týkal hlavního výzkumného projektu, zabývajícího se výměnou všech bojových hlavic na britských raketách za nové modernější chevaliny nejnovější, vynikající, s desetiletou zárukou a zabudovanou funkcí proti vesmírným vetřelcům, jak s oblibou říkával Llewellyn. Protože šlo o dlouhodobý projekt, byl tento šanon na dně hromady. Na vrcholu ležela první verze zápisu ze zasedání pracovní skupiny pro vnímání nukleárního výzkumu veřejností PSPV NVTV, které se konalo každé úterý. Horké, mírně zamlžené úterní odpoledne a ještě jedna stránka první verze zápisu. Roy se s povzdechem naklonil k zakázanému přístroji na stolní desce. V tom někdo zaklepal. Srdce mu poskočilo. Provinile hodil hromadu starých počítačových sjetin na své tajemství právě v okamžiku, kdy vstoupil muž od bezpečnostní služby. Braden, zběžná kontrola záznamů říká, že jste zodpovědný za cenné elektronické zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám podle nařízení. Pravil nevítaný návštěvník monotónním hlasem. Tappen si povzdechl a vylovil odřenou kalkulačku, jejíž cena dosahovala nejméně 50 pencí. Téměř stejně opotřebovaný pracovník bezpečnosti zaznamenal výrobní číslo do tří formulářů a donutil Tappena, aby každý dvakrát podepsal. Tak žárlivá vláda hlídala své investice proti nezodpovědnému řádění hrabivých, vědecky založených státních úředníků. Když byl zase sám, Tappen odhalil ilegální přenosný psací stroj a začal datlovat poslední stránku. Tiskový mluvčí znovu navrhl, aby vzhledem k tomu, že slovo plutonium vyvolává ve veřejnosti hysterii a strach, byl tento prvek přejmenován na, ku příkladu, prvek 94, složka X nebo superpalivo. Klep, klep. Braden, záznamy připomínají, že jste zodpovědný za registrační skřínku s bezpečnostním zámkem a že je čas změnit kombinaci a oznámit bezpečnostní službě novou, jestli se můžete uvolnit na minutku, prosím. Bezpečák přes registračky a sejfy byl ještě obstarožnější a opotřebovanější než ten přes elektroniku a jeho krk, čouhající z modrého límce, připomínal sušenou tresku. Tappen se hluboce nadechl, vstal a několik minut si hrál se zámkem na registračce. Uvnitř obvykle schovával pouze psací stroj a zásobu čaje a kávy. Kombinaci pravidelně střídal mezi narozeninami své ženy a narozeninami. Čekal, jestli si toho bezpečnostní složky všimnou, Josefa Stalina, 21-12-18-79. Ty zapsal do formuláře, dvakrát a podepsal třikrát. Dveře prásknutím přesně rozpůlili bezmyšlenkovité děkuji, pane, a na stole se z úkrytu zase vynořil psací stroj. Protinávrh zněl, aby podle zákona o utajovaných skutečnostech bylo slovo plutonium prohlášeno za tajné a jeho znalost nebo použití prohlášeno za protizákonné. Předseda upozornil na skutečnost, že se toto jméno vyskytuje v každém výtisku periodické tabulky prvků a utajit tento dokument nemusí být politicky únosné. Tiskový mluvčí se zeptal proč a klep. Braden, kontrola záznamů ukazuje, že jste zodpovědný za cenné výpočetní zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám podle nařízení, máte-li chvilku, prosím. Tappen zapomněl, že při stěhování zdědil kromě registratury, stolu, červotoče a několika škvorů také letité logaritmické pravítko používané pravděpodobně ještě i Sambardem Kingdom Brunelem poznámka, francouzský emigrant, inženýr, který vyřešil problém podvodního tunelování, narozen 25. dubna 1769 v Hackwevelle ve Francii, zemřel 12. prosince 1849 v Londýně. Po chvilce průzkumu zaprášených koutů pravítko ukázal a nastalo další šustění formulářů. Děkuji, pane. S hlasitě tlukoucím srdcem dopsal Tappen první verzi zápisu, zamkl psací stroj znárodněný v rozporu s předpisy ze šrotiště Jevůl a zahájil nejotravnější část odpolední práce, přepisování zápisu rukou. Rychlost a lehkost psaní na stroji využíval Tappen jen pro první šmíráky. Celé oddělení by bylo vystaveno bojkotu odborů, kdyby pouhý vědec dělal práci písařky, a tak rukopis musel být pro písárnu napsán rukou, aby ho tam mohli přepsat svým svérázným způsobem. Pro všechny to byl velký okamžik, když se jednoho dne fráze nejasný úvod v zápisu vrátila jako nukleární útok na západ. Kde to skončil? Aha, nadcházející královská návštěva, jo, návrh, aby jednotlivé rakety s jadernými hlavicemi byly pojmenovány podle členů královské rodiny, což by mělo zvýšit empatii a celkově kladné naladění veřejnosti, si zaslouží další uvážení, napsal s bolestí v duši. Dveře se rozletěly a dovnitř pronikla nukleární zbraň. Nazdar, Joe, zamumlal Tappen. Ahoj, Roy, zahlaholil mladý Llewellyn a pohazoval si síťovkou, kterou měl v ruce, jako s Jojem. V síťce byla matná kovová koule o něco menší než fotbalový míč. Můžu si to tady na chvilku nechat, jen co si skočím na pány. Vím, že to je jenom psychologický problém, ale nerad si rozepínám zip na kalhotách s 200 kilotunami ve stejné místnosti. Dovedeš si představit, že by se ta věc jmenovala princ Vilém? Třeba bychom to museli oslovovat vaše královská výsosti. Cože, nevšímej si toho. Strč to do koše na smetí, aspoň se mi to nebude kutálet po podlaze. Tvé přání je mi rozkazem. Neházej tam hořící špačky, ta síťovka je soukromá a stála mě hromadu peněz. Ach, nazdar, Rogere. Doktor Roger Pell byl o 15 let starší než Tappen a skoro o 25 než Llewellyn, dosud zjizvený ze studií na univerzitě. Pell byl ovšem příliš nemastný neslaný, aby si toho všiml nebo aby udělal nějakou kariéru. Celý vyzáblý se tyčil ve dveřích, jako by postavení určovala výška, Pell, vedoucí vědecký pracovník, 6 stop 4, Tappen starší VP, 5 stop 10 a Llewellyn, pouhý VP, samá ruka, samá noha, 5 stop, 8,5 palce. Donesl jsem nové pamflety, ohlásil Pell a bezmyšlenkovitě koukal do koše. Něco nového ohledně reaktoru. Tappen rychle nacpal předložené papíry, udělejte z Robinsonových vřesovišť bezatomovou zónu. Spalte válečné štváče z Jevůl do šuplíku a potřásl hlavou. Rogere, nepokoušej svý štěstí. Jednoho dne to dodělaj a zkusej jeden z těch experimentů, co vymýšlíš celý život a jaký jsi byl. Llewellyn začal svůj oblíbený výstup ministerského tiskového mluvčího. Brzy bude dokončen již 5 let spožděný projekt doktora Pella, zabývající se otázkou, zda jsou jaderné zbraně škodlivé pro lidské zdraví, a to díky pokročilému britskému zkušebnímu reaktoru, dalšímu to triumfu britské technologie. Tedy bude dokončen, jakmile Američani dodají předmětný kus elektroniky. Británie bude opět silná. Ať se třesou smradlaví žluťáci. Ať vládne Británie. Pane bože, můj měchýř dosáhl kritické hmotnosti. Vyběhl. Pell se za ním díval. Myslíš, že v amerických zařízeních, no, jako Oak Ridge a Los Alamos, mají taky takový. Proč ne? Opáčil Tappen ponuře. Dokonce tam snad mají i lidi, jako si ty, co rozdávají nebezpečný letáky, který, když necháme na stole, tak s náma vyběhnou až za plot. Nemůžeš mi je prostě strčit doma do poštovní schránky. Pell a Tappen byli sousedé ve městě Redbury vzdáleném asi 10 milion. Zdálo se mi nejlepší, no, rozkládat to zevnitř, vysvětloval Pell. Vždycky to říkám, dodal s pevným přesvědčením člověka, který to vždycky říkal. Všiml si z té věci v koši. Klep, klep. Známé klepání, které dávalo člověku pocit bezpečnosti. Tappen si reflexivním pohybem uklidil stůl, přičemž náhodou poslal dva štosy počítačových sjetin přes hranu stolu a do koše na smetí. Za nimi následoval telefon. Braden, pravidelná požární kontrola. Víte, že papíry na vašem stole jsou požární riziko a že prázdný stůl je bezpečný stůl. A co je tohle? Muž v námořní modři vytáhl s odporem připomínajícím šéf kuchaře, který našel kaloně v Ananas Aukirsch, telefon z jeho hnízda. Elektronických zařízení se nesmíte zbavovat přes službu sbírající použitý papír. Může to způsobit velké potíže. A neměl byste nechávat na stole ta hořlavá pera, pane. S našpulenými rty opustil místnost a přitom si ostentativně dělal černé puntíky do papíru na podložce. To mi připomíná, řekl Tappen. Momentíček. Sklonil se nad nemilovaný a nedokončený zápis a napsal, v souladu s požárními předpisy je vůl bylo rozhodnuto, že na příštích poradách nebude povoleno kouřit, dokud budou na stole pracovní podklady a jiné papíry. Skutečně. Optal se Pell, který mu šilhal přes rameno. No, on si stejně nikdo nepamatuje, co bylo na těch schůzích řečeno, tak proč to neskusit? Jestli všichni šéfové přestanou vypouštět oblaka kouře z těch svinských cigaret a doutníků, bude to tam míň připomínat osvětím a mý plíce třeba vydrží do penze. Přeju hodně štěstí, pravil Pell, jenž kouřil podivnou bylinou směs, která při hoření vydávala zápach starých hromad kompostu, decentně proložených kondomy. No, proč jsem vlastně přišel? Zmatený zrak mu opět padl na koš na smetí. Abys mi řekl, že bychom všichni měli být oběšeni, utopeni a rozčtvrceni ve jménu míru a dobré vůle. Ale ne. To je samá politika. Já chtěl něco důležitýho. Jo, už vím. Registračka. V Hackerově bývalým kanclu vedle je jedna taková opuštěná, no a tak jsem si přirozeně myslel. Hacker kdysi pracoval s Tappenem, ale byl tak neschopný, že ho povýšili do obávaného laserového projektu, stojatého Sargasového moře, kam se postupně doploužili, aby odpočívali v pokoji, všechny beznadějné vědecké kapacity ministerstva. V rozpoku života a tak dále ani tato ponurá vzpomínka nezabránila Tappenovi, aby automaticky neprohlásil, mám ji v merku. Vlastně jsem už zařídil, aby mi ji sem zítra přestěhovali. Je mi moc líto. Kdybych býval věděl. To byla jediná možná odpověď v rámci boje o moc v úřadovnách jevůl. Pell něco zabručel a couval směrem ke dveřím. A možná ho příjemně hřála představa, že teď si bude muset Tappen přestěhovat těžkou registračku sám, nebo ho možná potěšila úspěšná finta, protože mu ve skutečnosti šlo o starý Hackerův stůl. Ve dveřích se otočil, popotáhl si za svou řídkou bratku a řekl, jo a... Pak do něj vrazil přicházející Llewellyn, který si prospěvoval, konec směny, konec směny. Odložte pracovní nástroje. Dobrou noc, vyhrkl prchající Pell. Ach, bože, pravil Tappen, zatímco se snažil naškrábat další důležitý řádek zápisu, než veškerého snažení zanechal. Budu to muset dodělat ráno. Na jednotlivé, rukou popsané listy napsal tajné atomové a tím je škrtem pera změnil z pouhých škrábanic na tajné dokumenty chráněné hrůzu budícím majestátem zákona o úředním tajemství. Pak si to namířil k bezpečnostní skříni. Co takhle sklenička u atomového hřibu? Navrhl Llewellyn, který seděl na hraně stolu, kýval nohama a vypadal spíš jako člen hardrockové kapely, než jako příslušník vědecké inteligence. Já nemám čas na radovánky, musím chytit autobus. Tappen na kombinačním zámku vytočil známé číslo Lizziných narozenin. Zámek se neotevřel. Zkusil to znovu, pomaleji. Já tě svezu, auto mám před barákem. Jo, děkuju. Vybodnout se na tu pitomou skříň. Při čtvrtém pokusu si uvědomil, že před necelým milionem let kombinaci změnil. Dnes byly, dalo by se říct, Stalinovy narozeniny. Nervózně skřínkou zatřásl a protože spěchal, číslo znovu vytočil špatně a vztekle to vzdal. Skříň šla celkem lehko odsunout od zdi a přísně tajné papíry se dovnitř dali strčit otvorem, který v zadní stěně prokopl někdo, kdo si taky špatně pamatoval čísla. Já to viděl, poznamenal Llewellyn. Platíš pivo, odpověděl chytře Tappen, uchopil aktovku a vyrazil ke dveřím. Jdeme. Na chodbě pak, to pivo platím já. A ty mi pomůžeš s tou malou, úhlednou a lehoučkou registračkou ze sousední místnosti. Ve skutečnosti byly v bývalé Hackerově kanceláři dvě registrační skříně, ovšem jen jedna stála za přestěhování. Ta druhá vypadala, jako by ji někdo přepadl a zmlátil. Půl tuctu promáčklin vytvářelo jakýsi obličej a dvě šuplata byla vzpříčená a nedala se otevřít. Svým vzhledem ta otlučená starožitnost Tappenovi připomněla raketu Polaris. Soustředili se na dobrou skříň, vyhodili z ní to, co vypadalo jako tuny starých hrnků na čaj, vyhořelých zdrojů záření, olověných cihel na odstínění radiace, zaprášených laboratorních plášťů a papírů ze zapomenutých přísně tajných projektů. I když byly z velké části již polorozpadlé, váha těchto věcí donutila Tappena vzdychat a brblat, zatímco Llewellyn bručel, dvě piva. Ne, tři. Au. Tři piva a nějaký kýlní pás, to je to nejmenší, co si zasloužím. Tvůj kanci má být vedle Hackerova a ne 500 mil daleko. Tappen mohl konečně zavřít dveře za dokončeným dílem, po němž oba považovali stavbu velké pyramidy za dětskou hračku. Byli poslední, kdo opouštěl rozpadající se dům Uscherů. Nevrlý muž od bezpečnosti za nimi zamkl dveře. Spěchali přes krajinu Jevůl, kde se střídal ošuntělý beton s přírodní rezervací. Oplocení celého komplexu chránilo a povzbuzovalo místní populaci králíků. Všude byly jako špinavé kamínky roztroušeny hromádky králičích bobků a za jarních dnů mohli vědci slyšet přímo pod podlahami svých chatrčí skřípění a bušení králičích výrobních linek. Tappen a Llewellyn si dávali pozor, kam šlapou. Několik tisíc lidí naraz se pokoušelo použít hlavní severní bránu, zatímco příslušníci bezpečnostní služby se jim v tom, jako obrovští němečtí ovčáci, snažili bránit třeba tím, že sadisticky otevřeli jen jedno křídlo brány. Jeden se dotkl Tappenova ramene, přestože se Tappen snažil vypadat nenápadně. Prohlídka, pane, řekl a ukázal na ošklivou budku, podobnou veřejnému záchodku, vlevo od brány. To byla poslední kapka. Ještě dlouho potom Tappen všechno sváděl na tuto chvíli.